NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Minister De Jonge wil weinig kwijt over mogelijke coronaversoepelingen. Dat zei hij voor het begin van de ministerraad vandaag. En vanochtend kwam het OMT weer bij elkaar om een advies op te stellen voor het kabinet. Op basis van dat advies neemt het kabinet volgende week een besluit. De gaskraan gaat dicht, was de boodschap aan de Groningers die getroffen zijn door aardbevingsschade. Maar uitgerekend op de laatste officiële werkdag van het kabinet is alles anders. De gaskraan gaat weer open. Volgens minister Blok is er geen andere optie omdat geïmporteerd gas moet worden bewerkt. De man die gisteren op de A2 werd aangehouden vanwege een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van den Heuvel is een man van 36 uit Utrecht. Hij zit nog steeds vast, zegt de politie, die er verder weinig over kwijt wil. En FC Utrecht oefent vandaag niet tegen Willem II. Ook de oefenwedstrijd morgen tegen Heerenveen gaat niet door. De voetbalclub wil geen risico lopen dat er spelers besmet raken met corona, omdat volgende week de Eredivisie weer wordt hervat. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velden met verkeersinformatie. Er staat één file bij Rotterdam en dus op de A4 vanuit Den Haag. Tussen de Keteltunnel en de Benelux-tunnel heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er afgesloten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Het is voor veel Mexicanen hun ultieme droom om aan de andere kant van de Amerikaanse grens te komen. Op zoek naar een betere toekomst. Maar is Amerika voor Mexicanen wel echt het beloofde land? De Mexicaanse stad Tijuana en de Amerikaanse stad San Diego zijn aan elkaar vastgegroeid en worden alleen gescheiden door een grensmuur. Straks een reportage vanuit San Diego. Maar we beginnen met Hongkong, waar de ene na de andere krant door het Chinese regime de nek om wordt gedraaid. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Beetje bij beetje wordt alles wat met democratie te maken heeft zorgvuldig uit Hongkong verwijderd. Sinds de invoering van de omstreden veiligheidswet door China verdwijnen mensenrechtenorganisaties, politieke partijen en de laatste tijd verdwijnen er ook steeds meer journalisten achter de tralies. Waar stopt dit? En is het nog mogelijk om in verzet te komen tegen het regime in Beijing? Daarover Kathleen Ferrier, voormalig CDA-kamerlid en oud-universitair docent in Hongkong. Goedemiddag, mevrouw Ferrier. Goedemiddag, meneer De Wit. En mag ik u allereerst van harte welkom heten bij dit mooie programma. Nou, Bureau dank u wel. Buitenland. Dat is mooi om te horen. Ja. Ik wilde graag beginnen bij u met de berichten van de afgelopen tijd. Hè, over het feit dat die journalisten worden opgepakt. En dat zelfs vrije kranten en ook andere media gewoon moeten stoppen met publiceren. Kun je nog spreken van vrije pers in Hongkong momenteel? Nou, dat wordt eigenlijk steeds moeilijker. Als je kijkt naar de afgelopen maand eigenlijk, vanaf december zie je een aantal belangrijke gebeurtenissen die duidelijk maken hoezeer de democratie, de burgervrijheden die horen bij democratie in Hongkong onder druk staan. En het is natuurlijk heel opmerkelijk dat twee belangrijke onafhankelijke nieuwsites, Stand Now, op 30 december is binnengevallen met 200 mensen. Huidige en voormalige redacteuren zijn opgepakt, al hun bestanden meegenomen. Dus die hebben moeten sluiten. En dat kort daarna op 4 januari eigenlijk op eigen initiatief ook Citizen News, een onafhankelijke nieuwssite, besloten heeft te stoppen omdat ze hun veiligheid niet meer zeker zijn. Nee. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke signalen. Ja, één groep, dat is de Hongkongse Vereniging van Journalisten, die weigert zichzelf tot nu toe op te doeken. En mijn collega Rut van der Kolk belde kort geleden met de voorzitter van deze vereniging, Ronson Chan, die trouwens ook kort na dat interview zelf in de problemen kwam met de autoriteiten. En hij vertelde haar dat hij zich grote zorgen maakt over de persvrijheid momenteel in Hongkong. If you're being a journalist or being a management members of the media. Journalisten en andere medewerkers in de media zitten echt in een hele bedreigende situatie. Als de inhoud van bijvoorbeeld een krant in strijd is met de wet, kun je dus worden opgepakt. We are under a very high threatening situation now. Kun je een voorbeeld geven van problemen die journalisten meemaken? Okay, Apple Daily is a Hong Kong newspaper. Ja, zeker. Bijvoorbeeld Apple Daily, dat was een pro-democratische krant in Hongkong. Maar de oprichter Jimmy Lai is gearresteerd en heeft in juni de krant moeten sluiten. And the voice of the pro-democrats camp has lost also. Welke rol speelt uw vereniging hierin? As a labor union of journalists. Voorheen waren we gericht op het beschermen van de persvrijheid en de rechten van journalisten. Maar sinds dit jaar zijn we vooral bezig met de situatie van werkloze journalisten. Zoals het regelen van financiële steun voor oud-medewerkers van Apple Daily. Make some welfare arrangement for the members. Waarom heeft de Hongkongse Vereniging van Journalisten besloten als een van de weinige groepen overeind te blijven staan? Well, we, the Hong Kong people, we live in Hong Kong. Ja, wij Hongkongers hebben al veel vaker dit soort tegenslagen meegemaakt. Ik vind niet dat we zo makkelijk moeten opgeven. Onafhankelijk nieuws is heel belangrijk voor mensen in Hongkong. I don't think that we should easily to give up or withdraw from Hong Kong. Ben je bang dat je hierdoor in gevaar komt? Of course, in the worst scenario. In het allerslechtste geval verliezen we onze persoonlijke vrijheid. Maar Beijing heeft haar relaties met Washington en de Europese Unie verbeterd. Dus als dat de goede kant op gaat, denk ik dat we nog een kans hebben. En zo niet, ja, dan beland ik waarschijnlijk in de gevangenis. Otherwise, that I may get arrested or put into jail. Ja, u hoorde de Hongkongse journalist Ronson Chan. Is dit een vorm van verzet, mevrouw Verjee, wat zijn Hongkongse vereniging van journalisten doet? Absoluut. En wat je ziet is dat er meerdere mensen zijn die inderdaad zeggen, we geven niet op. We gaan nog niet opgeven. Ook al is het niet mogelijk in breed verband bij elkaar te komen, laten we kijken hoe we hoop kunnen blijven houden en hoe we verzet kunnen organiseren. Het speelt nu ook extra. Hè. Gisteren, 6 januari, was het een jaar geleden dat 53 pro-democratie belangrijke personen in Hongkong zijn opgepakt, waarvan velen nog in de gevangenis zitten. Daar zit bijvoorbeeld Benny Tai bij, een man van wie alleen kan verwijten dat hij een politieke visie had. Mm-hmm. Dus juist nu speelt ook dat men zegt, we moeten het nog niet opgeven. Nee. Maar het wordt steeds moeilijker om voor democratie op te blijven komen in Hongkong sinds het invoeren van de Veiligheidswet per 1 juli 2020. Vorig jaar, dat was anderhalf eigenlijk jaar geleden. Het antwoord. Alweer anderhalf jaar geleden. Dat was eigenlijk het antwoord van China op die grote protesten die we gezien hebben in 2019. En ook het grote succes voor de pro-democraten bij de verkiezingen van november 2019, toen bijna 90% van de raadsleden die gekozen werden pro-democratisch waren. Ja. En toen was het over en uit. Ja, u heeft, neem ik aan, wel contact hè, met mensen in Hongkong, vrienden en bekenden daar. U zegt, er is nog wel een vorm van verzet. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat steeds meer mensen zich überhaupt durven uit te spreken over wat ze vinden. Wat hoort u van hen, van de mensen die u daar spreekt? Ja, ik hoor heel gemengde berichten. Ik hoor inderdaad van veel mensen die zeggen, ik ga hier weg. Er is hier geen toekomst meer en dat zie je ook gebeuren. He, studenten van mij die de kans krijgen om naar het buitenland te gaan, om daar werk te zoeken, die doen dat. Collega's die zeggen, er is hier geen academische vrijheid, ik ga weg. En tegelijkertijd zijn er ook nog altijd mensen die zeggen, we moeten het nog niet opgeven, zo klein als de mogelijkheden zijn. We moeten ze gebruiken. En je ziet ook eigenlijk dat China er heel slim mee omgaat. China wil voortdurend benadrukken dat Hongkong niet zomaar een Chinese stad is, omdat er in Hongkong vrijheden zijn die er niet in andere steden zijn. Hm? Bijvoorbeeld het feit dat er verkiezingen gehouden worden, zoals op 19 december jongstleden, waarbij je niet kunt spreken van democratische verkiezingen, omdat er weinig te kiezen viel. Er is bijvoorbeeld een museum geopend onlangs, M+, waar Ai Weiwei, hè, de kunstenaar uit China die openlijk protesteert tegen de communistische partij, alle ruimte krijgt. Ja. En dat soort zaken gebruikt China natuurlijk ook om te zeggen, Je kan niet zeggen dat er geen democratie meer is in Hongkong. In Hongkong zijn er nog wel dingen mogelijk die elders niet kunnen. Ja. En er zijn dus ook mensen die zeggen, die ruimte moeten we pakken. Maar tegelijkertijd, die grote demonstraties die we eerst in 2014 en toen in 2019 zagen, hè, toen er miljoenen Hongkongers de straat op gingen, dat kan nu natuurlijk niet meer. Daar is het te gevaarlijk voor. Zie je dan wel een andere vorm van verzet onder de Hongkongers op een meer subtielere manier? Ja, op een meer subtiele manier. Het gaat bijvoorbeeld, want sinds de invoering van die veiligheidswet kan eigenlijk niks meer. En je ziet dan hoe creatief mensen zijn in het vinden van manieren om toch protest aan te tekenen. Bijvoorbeeld massaal gaan kopen bij winkels van mensen waarvan je weet dat ze pro-democratisch zijn. Kleine bijeenkomsten organiseren. Bepaalde kleding dragen. Op bepaalde momenten een heel kleine flashmob. Free Hong Kong lied zingen. En net voordat de politie in kan grijpen, weer weg zijn met z'n allen. En zo laten zien dat de mensen die opkomen voor democratie in Hong Kong nog zeker aanwezig zijn. En die naar mijn idee ook de steun verdienen van liberaal-democratische landen die zeggen het steunen van democratie zo belangrijk te vinden. Ja, duidelijk. Maar ja, hoe dan ook, de situatie in Hongkong, hoe de democratie meer en meer wordt ingeperkt, ja, dat is voorlopig nog niet voorbij. De greep van China op Hongkong wordt groter en groter. Hartelijk dank, Kathleen Ferrier, hoorde u, oud-universitair docent in Hongkong en voormalig CDA-Kamerlid. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Een miljoenenstad omcirkelen met rugzak en wandelschoenen. Volgens de Nederlands-Amerikaanse journalist, wandelaar en filosoof Feike de Jong is dat de enige manier om een stad echt te leren kennen. Te midden van de coronapandemie liep hij langs de randen van het Mexicaanse Tijuana en het Amerikaanse San Diego. Een tweelingstad waar het rijke noorden en het armere zuiden alleen worden gescheiden door een grensmuur. Eerder deze week hoorde u zijn verslag over Tijuana, waarin Feike onder andere overvallen werd door een drugsbende. Vandaag in het tweede deel van ons tweeluik steekt hij de grens over naar San Diego. Dus ik sta nu in een rij van een aantal honderd meters met de rest van de voetgangers de grens over te gaan bij San Isidro. Dus de één na grootste grensovergang ter wereld. Er zijn veel arme Amerikanen, vele van die, laten we zeggen, medicijnen zijn gaan kopen waarschijnlijk in Tijuana. Mexicanen, migranten, wat armere mensen die niet in een auto de grens over zijn gegaan. Tussen een tramstation, de McDonald's, en een betonnen vesting van de Amerikaanse douane met zijn vlaggen en onbehulpzame veiligheidsmensen kom ik Rudy tegen. They come to work every day. I don't got no clue, construction. They be housekeepers, they work in Nassau. Ik vroeg hem waarom mensen de grens oversteken. Dat is om te werken, zei hij. Te werken in schoonmaak, constructie. Oh no, from my place to work, it takes around. De oversteek naar San Diego is moeilijk. Hij moet elke ochtend om 4 uur 's ochtends opstaan. They actually pay. Rudy, zou niet in San Diego willen wonen. De huren zijn te hoog. En de politie is een probleem. Because the rents are way higher in here and it's a little bit too much strict. 5, 4, 3, 2. Het is opvallend wat een waanzin het is om hier een straat over te steken. Best moeilijk hoor. San Diego ligt in het verre zuidwesten van de VS. Een conservatieve stad van ruim 3 miljoen inwoners met de grootste militaire concentratie ter wereld, zegt de gemeentewebsite. Hier omheen lopen blijkt al snel heel anders dan om Tijuana. Er is geen mens op straat, niemand loopt. Als wandelaar bekruip je het gevoel dat je voortdurend wordt getreiterd met allemaal regeltjes. Wanneer je mag oversteken, hoe lang je ergens mag zitten en waar je mag lopen. Overal hekken, nergens paden, geen winkels en geen bank om op te zitten. Lopen is te te langzaam voor deze stad. De weinige mensen die ik op straat tegenkom, die lopen mij uit de weg. Mensen gaan opzij of lopen de straat op. Wat de indruk geeft dat ze bang voor mij zijn. This road's dangerous. Yeah, I imagine so. I imagine. Well, I don't know. You can't predict what the drivers do. You know, it's kind of. Although, wait, you can't. You can't record. Oh. Oh, I thought you had like a specific where you're trying to go or something. No. I'm bi-national. Ja, ik ben dus net door de Border Patrol aangehouden. Klaarblijkelijk had een concerned citizen mij heel sympathiek aangegeven. En zijn ze mij komen onderzoeken. Ze hebben mijn paspoort gevraagd en ze hebben me weer laten gaan. Ja, zo zie je hoe dat hier eraan toe gaat. In Tijuana had ik ook iets met de politie gehad. Die stuurde me zomaar naar een plek die notoir gevaarlijk was. De politie stuurt je als journalist letterlijk naar het hol van de leeuw. En dan is er ook nog de narco. Tijuana is wetloos, San Diego is totaal gereguleerd. En bovendien liggen de buurtbewoners op de loer. Ik ervaar hoe voor een migrant beide kanten van de grens gevaarlijk en vijandig zijn. Wat ik wel moet zeggen van de rijke buurt waar ik net in zat, is dat je ziet dat huizen eigenlijk gewoon geen muren eromheen hebben. Dus je ziet hele lage hekken om hele grote mooie huizen. En dat is iets wat ik in Mexico niet zie. Als je een rijke huis hebt, heb je ook wel een grote muur eromheen. We hadden natuurlijk hier ook allemaal elektronische systemen zitten. Dus als ik over een hek was gesprongen, was ik vast door een of andere Robocop geïncinereerd. Well, but me, I was 17, I had nothing to do. Mm-hmm. I was going nowhere in my life. So I figured I'd join the Marines. Ja, wat verderop kom ik in Casa de Oro terecht. En ja, daar zie ik een zwerver in een rolstoel zitten voor een stripmall. Twee Amerikaanse vlaggen steken uit de rugleuning van zijn rolstoel. Hij zit daar in het parkeerplaats. I'm being evicted from my house right now. Oh ja? Yeah. And stupid stuff. Aha. Het blijkt dat hij in de leger heeft gezeten, dat hij op een moment zijn huis uit wordt gezet. Maar hij is al eerder dakloos geweest. Yeah, I've been homeless. Ja? 30 years. Wow. Before they got me this place. Oké, 7 uur 's ochtends en ik ga nu richting Escondido lopen. Volgens Google Maps is dat 10 uur lopen, wat toch te doen zou moeten zijn als ik even hard loop als dat kleine mannetje in Google Maps. Dus vandaag is een experiment, kijken hoe laat ik dan aankom. Op een bepaalde manier word ik door de Verenigde Staten aan het hollen gezet. Een laag tempo vormt geen deel van het systeem. Je komt uit Mexico met het idee dat alles zichzelf wel zal oplossen. Je vraagt dingen aan mensen op straat en ze helpen je. In Mexico heeft alles zijn moment en zijn ritme. En die zijn af en toe wat trager. De Verenigde Staten houdt van constante, systematische versnelling. Ja, hier ben ik neergestreken bij Starbucks. En ik ben aan de praat geraakt met een yogalerares. Misschien weet zij wat er hier aan de hand is. Waarom zijn de mensen hier zo gestrest? I think people are definitely feeling too busy. Mensen hebben hier te veel dingen om te doen. Een gevoel van bezigheid die mensen opjaagt. En ze moeten manieren vinden om te ontspannen. Als ik opmerk dat mensen raar op mij reageren, zegt ze dat de mensen waarschijnlijk denken dat ik een dakloze ben. Sure. Nu vallen veel dingen op hun plaats. Mensen denken dus dat ik dakloos ben. Dat is mij in Mexico nooit gebeurd. Ik ben niet slecht gekleed of zo, maar dat zegt hier weinig. Zodra je te voet bent, en zeker met een rugzak, ben je niet met de auto en ben je waarschijnlijk dakloos. Je verliest immers eerder je huis dan je auto. Ja. Ja, ik ben nu vrij dicht bij de zee. En je ziet het wel haast in de kleur van de licht. En ruikt het in de bries die uit het westen komt. Hier zijn er zelfs palmbomen op de brievenbus geschilderd. Een vrouw die voor mij liep, is de straat overgestoken en in de berm tussen de aarde en stof verder gaan lopen. Laten zien hoe groot de angst is voor de aklozen hier. Daar loop ik, naar de kust. Ik heb een rugzak, ik ben verbrand. Iedereen is een beetje bang van mij. En degenen die niet bang zijn, zijn ook daklozen. Mijn been begint pijn te doen en ik strompel een beetje. In Tijuana ben ik door de narco overvallen. Die maakte me zorgen in San Diego. En dan moeten de echte problemen nog beginnen. En ja, daar is eindelijk het strand. Een mooi moment zou je denken na 16, 17 dagen door de wat woestijnachtige randen van Tijuana en San Diego te lopen. Maar het poëzie van het moment is een beetje verbroken, omdat het niet alleen de mensen van San Diego raar lijkt dat ik op de voet ga, maar ook mijn bank. Dus is mijn bankkaart gecanceleerd. Hoera. In Tijuana was het gevaar de narco. In San Diego het banksysteem dat mijn pas blokkeert omdat ik er op ongebruikelijke plaatsen mee betaal. Zodra je buiten het systeem gaat, komen alle algoritmes tegenover je te staan. Je wordt stap voor stap tweederangs burger totdat je nergens meer binnen kan en de meest fundamentele behoeftes niet meer kan vervullen. In de ene is het de wetteloosheid, in de andere de regels die je het leven onmogelijk maken. Is Tijuana onverschillig, dan is San Diego vijandig. In Tijuana doe je er niet toe. In San Diego ben je een probleem. Ja, het is 12:00 s'nachts. Ik zit bij de Rodeway Inn tussen de krekels. En men vertelt mij dat de creditcard van mijn vrouw is geweigerd. Dus dat er voor de rest geen hotelkamer voor mij is. Dus ik ben nu echt dakloos. Wat een toestand. Zo, ik heb net drie van mijn laatste $4 uitgegeven aan een kop koffie die ik eigenlijk niet wil. Maar ja, ik moest de wc gebruiken. Ik denk niet dat dat uit preutsheid is, omdat er zijn geen struiken. Dus ja, dat is weer de dakloze ervaring die ja, toch eerst een beetje als grapje is begonnen. Maar nu toch door mijn bank echt gewoon waar is gemaakt. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ik mag nu officieel niet meer op de weg staan. En ik ben er. Ik ben om San Diego gelopen. Ik moet zeggen dat ik er veel van heb geleerd. Maar dat het ontzettend zwaar was. Een reportage hoorde u van journalist Fijker Jong en collega Edwin Koopman. Ja, vandaag in onze rubriek Uitgelicht, waarin onze correspondenten vertellen wat hen opvalt in de media in hun land Italië, waar de paus trending is op Twitter. Dat zag onze correspondent Angelo van Schaik. Vertel Angelo, waarmee heeft de paus voor ophef gezorgd? Papa Francesco was deze week trending op het Italiaanse Twitter. Paus Franciscus zei namelijk woensdag tijdens zijn eerste audiëntie in dit nieuwe jaar iets over het afnemende geboortecijfer in Italië. In de eerste 9 maanden van 2021 werden 12.500 kinderen minder geboren als in dezelfde periode vorig jaar. En de paus zei dat hij koppels die geen kinderen willen, maar wel honden of katten hebben, dat die egoïstisch zijn. Mm. En er zijn veel, vooral jonge Italianen, boos over.